Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Μας παρακολουθείτε ζωντανά και από το ημεροδρόμος.gr. Μπαίνετε στο YouTube, ημεροδρόμος, κάνετε εγγραφή και μας παρακολουθείτε και από εκεί. Νίκος Βογιόπουλος, στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Καταρχάς να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς και πολλές καλησπέρες στον Φουκουγιάμα. Τον θυμάστε τον Φουκουγιάμα? Ήταν αυτός που πριν από 30 χρόνια προφήτευε το τέλος της ιστορίας. Να στείλουμε λοιπόν χαιρετισμούς και σε αυτόν και στα διάφορα think tank του κόσμου μας. Μαζί επίσης χαιρετισμούς και στα παπαγαλάκια του ευρωατλαντισμού που πριν από ακριβώς 30 χρόνια μας μιλούσαν για την ευημερία, για τη δημοκρατία και για την αιώνια ειρήνη που θα ερχόταν στον κόσμο λόγω της πτώσης της Σοβιετικής Ένωσης. Βεβαίως όλοι οι υπόλοιποι, οι κανονικοί άνθρωποι, ξέρουμε ότι από τότε, στα 30 χρόνια που έχουν μεσολαβήσει, δεν υπάρχει πρώην Σοβιετική Δημοκρατία που να μην μαστίζεται από πολέμους κατά καιρούς, από εμφυλίους, από αντιπαραθέσεις, από την Οσετία και την Γεωργία μέχρι την Τσετσενία και από το Καζακστάν μέχρι την Ουκρανία. Εδώ δεν συμπεριλαμβάνω ούτε Ιράκ, ούτε Αφγανιστάν, ούτε Λιβύη, ούτε Συρία, ούτε Ιουγκοσλαβία. Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι αυτό το οποίο συνέβη χτες με το διάγγελμα και τις κινήσεις του Πούτιν δεν είναι παρά μία παραβίαση, κατάφορη μάλιστα, του διεθνούς δικαίου. Στο όνομα των μειονοτήτων, στο όνομα της προστασίας από την Ρωσία, αυτό επικαλείται, των ρωσόφωνων στην περιοχή των ανατολικών επαρχιών της Ουκρανίας. Θέλω να θυμίσω προς όλους αυτούς οι οποίοι διαμαρτύρονται για αυτή την παραβίαση του διεθνούς δικαίου ότι είναι οι ίδιοι οι οποίοι παραβίαζαν το διεθνές δίκαιο, το οποίο το έχουν κάνει μία κουρελού και τελικά ένα κουρελόχαρτο ανάλογα με τα συμφέροντά τους, το παραβίαζαν στο όνομα των μειονοτήτων στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το παραβίαζαν στο όνομα των μειονοτήτων στο Κωσυφοπαίδιο, το παραβίαζαν πριν από 23 χρόνια όταν διέλυαν μία ολόκληρη χώρα, τη Ιουγκοσλαβία. Και πάμε λοιπόν τώρα στο χτεσινό διάγγελμα του Πούτιν που προκύπτει τελικά τι. Αυτό το οποίο προέκυψε λοιπόν είναι ότι ο Πούτιν συμφώνησε τελικά και με τον Biden, συμφώνησε και με το Κίεβο, συμφώνησε και με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το ποιος φταίει στην Ουκρανία. Ποιος φταίει λοιπόν στην Ουκρανία? Ο Λένιν. Αυτό λοιπόν το οποίο εμφάνισε χτες ο Πούτιν είναι ότι έχει το εφόδιο, έχει την ικανότητα ότι εκείνος μπορεί να δείξει στην Ουκρανία τι σημαίνει πραγματική αποκομμουνιστοποίηση. Αυτή ήταν η δήλωση ανάμεσα στις πολλές άλλες στο διάγγελμα μιας ώρας που κράτησε του Πούτιν. Αυτή ήταν η δήλωση με την οποία ο Πούτιν προχώρησε, στις κινήσεις προχώρησε. Μιλάμε για ένα αντικομμουνιστικό ρεσιτάλ και ένα αντισοβιετικό κρεσέντο που πραγματικά θα το ζήλευαν οι υπόλοιποι υπεριαλιστές ανταγωνιστές του. Έτσι λοιπόν ανακοίνωσε στο διάγγελμά του ο Πούτιν. Όταν λέμε Πούτιν, για να μην ξεχνιόμαστε, είναι ο πολιτικός εκπρόσωπος των ολιγαρχών της Ρωσίας. Είναι ο πολιτικός ηθήνων νους των καπιταλιστών στην Ρωσία. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ο Πούτιν ανακοίνωσε την αναγνώριση των αυτοανακηρυγμένων λαϊκών δημοκρατιών του Ντονέσκ και του Λουγκάνσκ στην Ανατολική Ουκρανία. Έτσι λοιπόν, αυτό το οποίο προκύπτει πλέον είναι ότι απέναντι στην Ουκρανία, ποια Ουκρανία, την Ουκρανία πιώνει των δυτικών ιμπεριαλιστών. Απέναντι στον νεοναζιστικό εσμό του Κιέβου, γιατί εκεί ξέρετε κυκλοφορούν στους δρόμους τα τάγματα των πολιτικών απογόνων του Μπαντέρας, των γερμανοτσολιάδων δηλαδή, εκείνης της εποχής, σε εκείνη τη χώρα. Ως εκ τούτου λοιπόν αυτό που προκύπτει είναι ότι απέναντι στην επέμβαση των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία και στην ένοπλη επίθεση, μην το ξεχνάμε αυτό, που εξαπέλυσε τις τελευταίες μέρες η εξοπλισμένη από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ ουκρανική κυβέρνηση κατά του λαού στον Ντομπάς, εκείνο λοιπόν το οποίο σηκώνει πλέον σαν λάβαρο ο Πούτιν είναι ο αντικομουνισμός και η δυνατότητα του ίδιου, όπως θεωρεί για τον εαυτό του, να είναι πιο αποτελεσματικός από τους Ουκρανούς φασίστες και από τις μαριονέτες των Ηνωμένων Πολιτειών στον αντισοβιετισμό. Ο Πούτιν λοιπόν, θέλοντας να εμφανίσει την απόφασή του και ως κίνηση τάχα μου ιστορικής αποκατάστασης, ισχυρίστηκε ότι το Ουκρανικό κράτος δημιουργήθηκε από την κομμουνιστική Ρωσία, ότι οι Μπολσεβίκοι απέρριψαν μέρος των ιστορικών εδαφών της Ρωσίας και ότι τελικώς αυτό το οποίο δημιουργήθηκε ήταν μία βάση ανάπτυξης εθνικισμών, την οποία ο Πούτιν την απέδωσε στο Λένιν, στο Στάλιν και στην Επανάσταση του 1917. Ως εκ τούτου λοιπόν η απόφασή του προβλήθηκε από τον ίδιο, είπαμε, ως πραγματική αποκομμουνιστοποίηση και όλα τα παραπάνω βέβαια δεν σημαίνουν τίποτα λιγότερο από το γεγονός ότι στο πλαίσιο της σύγκρουσης αυτής που βρίσκεται μπροστά στα μάτια μας ανάμεσα στην Ρωσία από τη μια μεριά και τον Ευρωατλαντισμό από την άλλη, ο λαός του Ντομπάς θα δει να ακυρώνεται, θα δει στην πραγματικότητα να καταστέλλεται, θα δει την προσπάθεια να εξαλείφεται κάθε είδους κεκτημένο το οποίο είχε, όπως αυτό διαμορφώθηκε στην ένοπλη αντιφασιστική του, αντιολιγαρχική του αντίσταση το 2014, και αυτή τη φορά θα δει όλα αυτά να αντιμάχονται από εκείνους οι οποίοι εμφανίζονται να θέλουν το λαό του Ντομπάς να τον σώσουν από ποιους, από τους φασίστες. Με τι λάβαρο θέλουν να τους σώσουν? Με το αντικομμουνιστικό λάβαρο του Πούτιν. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τον, για να λύγουμε τουλάχιστον ιστορικά τα θέματα, σύμφωνα λοιπόν με τον ιστορικό κομπογιανιτισμό του Πούτιν και με αυτή την απίθανη πολιτική τακτική να παρουσιάζει την πραγματικότητα με το κεφάλι κάτω και με τα πόδια πάνω, η αναβίωση των εθνικισμών και του σοβινισμού στα εδάφη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, η εκτροφή, η υποδάβληση και η αξιοποίηση του εθνικισμού και του σοβινισμού δεν είναι τάχα μου προϊόν της καπιταλιστικής παλινόρθωσης σε αυτές τις περιοχές. Μία παλινόρθωση η οποία έχει επιφέρει εμφύλιους πολέμους, επαναλαμβάνω, σε όλες σχεδόν τις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες μετά το 1990. Ο εθνικισμός δεν είναι τελικά το εργαλείο εκείνων που θέλουν να δικαιολογούν τις επεβάσεις τους, παρουσιάζοντας τον υπεριαλιστικό εαυτό του σαν σωτήρα, για να βάλουν χέρι στα εδάφη και στις πηγές και της περιοχής αυτής, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι δηλαδή ο εθνικισμός, η αναβίωσή του, έργο του υπεριαλισμού και των αντιμαχόμενων αστικών τάξεων, αλλά, σύμφωνα με τον Πούτιν, οφείλεται στην Σοβιετική Ένωση. Αυτό λοιπόν το οποίο δεν εξηγούν όλοι αυτοί είναι πώς γίνεται όλα αυτά τα χρόνια, 70 χρόνια ολόκληρα, να μην υπάρχουν τα φαινόμενα τα οποία βλέπουμε και στην περιοχή της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, αλλά και στα Βαλκάνια, Ιουγκοσλαβία κτλ. Επί 70 ολόκληρα χρόνια αυτά δεν υπήρχαν. Και ο Πούτιν δεν εξήγησε γιατί προκύπτουν τώρα και γιατί προκύπτουν καθ' όλη τη διάρκεια των τριών τελευταίων δεκαετιών. Πότε δηλαδή? Μα μετά τη διάλυση, μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης και μετά την ανάδειξη στο πολιτικό προσκήνιο και του Πούτιν και των προγενεστέρων του. Είναι επομένως προφανές ότι τόσο ο Πούτιν όσο και οι άλλοι υπεριαλιστές αντίπαλοι του βρήκαν στον ανταγωνισμό τους και στο έγκλημα κατά των λαών στο οποίο πρωταγωνιστούν ο καθένας από τη δική του θέση ως διαχειριστές των αντιπαρατηθέμενων μονοπωλιακών συμφερόντων που εκπροσωπούν και οι μεν και οι δε. Βρήκαν λοιπόν το παραμύθι για το ποιος φταίει. Φταίει λοιπόν ο κομμουνισμός, διότι βεβαίως πάντα αυτός φταίει. Τώρα όμως είπαμε ο Πούτιν θα φέρει τη γνήσια αποκομμουνιστοποίηση. Ως εκ τούτου λοιπόν και για να κλείσουμε με το διάγγελμα του Ρώσου Προέδρου, είναι σαφές τούτο. Οι σημερινές ηγεσίες και της Ρωσίας και της Ουκρανίας δεν είναι παρά πολιτικοί και ιδεολογικοί συνεχιστές ακριβώς εκείνων των δυνάμεων που ανέτρεψαν την Σοβιετική Ένωση. Επιφέροντας όλα αυτά τα δεινά για τα οποία ο πλανήτης ολόκληρος βρίσκεται στην κόψη του ξηραφιού. Και ανέτρεψαν τη Σοβιετική Ένωση με τη στήριξη των δυτικών υπεριαλιστικών χωρών που σήμερα σειραίουν στα εδάφη της Ουκρανίας. Και όλοι αυτοί μαζί λοιπόν, στα πλαίσια των ανταγωνισμών τους βεβαίως, επιχειρούν την κατοχύρωση θέσεων ο καθένας για τα συμφέροντά του, βάζοντας τους λαούς της περιοχής και όλου του κόσμου στη δίνη μιας πιθανής ανοιχτής πολεμικής σύγκρουσης. Τι έχουμε λοιπόν τώρα στο διατάφτα? Έχουμε στο διατάφτα μία απόφαση της Ρωσίας να προχωρήσει στην αναγνώριση των λεγόμενων λαϊκών δημοκρατιών του Ντονιέσκ και του Λουγκάνσκ που έχουν αποσχιστεί από την Ουκρανία το 2014. Και αυτή η κίνηση τι είναι? Είναι προφανές τι είναι, ότι είναι ένα ακόμα βήμα το οποίο, για να το πούμε χωρίς να φορτίζουμε το κλίμα, που περιπλέκει ακόμα περισσότερο την κατάσταση στην συγκεκριμένη περιοχή. Και οδηγεί, είναι προφανές ότι οδηγεί στην κλιμάκωση όλων αυτών των ανταγωνισμών που περιγράφονται με αυτή την ξύλινη, άνυδρη λεξούλα που κάποιους μέχρι τώρα τους έκανε να σουφρώνουν τη μητούλα τους, θα συνεχίσουν να τη σουφρώνουν. Μιλάμε για τους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς. Και όλα αυτά στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία. Είναι προφανές ότι η κίνηση αυτή απολύτως συνδέεται με την επέμβαση των Αμερικάνων στην Ουκρανία, με την ένοπλη επίθεση που εξαπέλυσε τις τελευταίες μέρες η Ουκρανική κυβέρνηση κατά του λαού εκεί στο Ντομπάς, μια Ουκρανική κυβέρνηση η οποία προηγουμένως είχε και συνεχίζει να εξοπλίζεται από τους Αμερικάνους και από το ΝΑΤΟ. Και είναι προφανές ότι βρισκόμαστε μπροστά σε εξαιρετικά επικίνδυνες εξελίξεις που αποτελούν αν μη τι άλλο συνέχεια και συνέπεια όλης αυτής της τραγικής κατάστασης που διαμορφώθηκε και για τους λαούς της περιοχής αλλά και για όλο τον κόσμο μετά την ανατροπή του σοσιαλισμού και τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Α, και επειδή βλέπω ήδη να υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι παριστάνουν τους ιστορικούς από τα Lidl, να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Στα εδάφη αυτά, ξέρετε, πριν από 100 χρόνια, υπήρξε εμφύλιος πόλεμος. Και υπήρξαν επίσης ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις τότε, στο έδαφος της Ουκρανίας. Πότε λήξανε? Λήξανε το 1921. Και πώς λήξανε? Έληξαν με την επικράτηση της Σοβιετικής εξουσίας και με τη συγκρότηση της Ουκρανικής Σοβιετικής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας. Τι ακριβώς συζητιόταν τότε στους κόλπους των Μπολσεβίκων? Συζητιόταν το θέμα των όρων της ίδρυσης της Σοβιετικής Ένωσης. Με τέτοιο τρόπο που δεν είχε καμία σχέση με την σημερινή πολεμική που ασκείται από την ηγεσία της καπιταλιστικής Ρωσίας. Όλη αυτή η κουβέντα τότε αφορούσε ποιοι θα ήταν οι όροι που θα εξασφάλιζαν την αρμονική συμβίωση των διαφόρων εθνοτήτων που ζούσαν στα εδάφη των Σοβιετικών Δημοκρατιών. Και αυτή η αρμονική συμβίωση δεν μπορούσε παρά να είναι στηριγμένη και τότε και σήμερα και πάντα στην αρχή της αυτοδιάθεσης των εθνών, γιατί μόνο έτσι αντιμετωπίζεις εθνικιστικές τάσεις, στην αρχή του ξεπεράσματος της εθνικής καταπίεσης, γιατί μόνο έτσι αντιμετωπίζεις τα όποια αποσχιστικά κινήματα. Μιλάμε δηλαδή για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πολύχρονης καταπίεσης των εθνών και των λαοτήτων σε εκείνες περιοχές από την τσαρική αυτοκρατορία. Αυτό κατάφεραν οι Μπολσεβίκοι. Και γι' αυτό επί 70 χρόνια δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν τα τελευταία 30 της ευημερίας τους και της δημοκρατίας τους. Και σήμερα λοιπόν τι έχουμε αυτή την ώρα εκεί? Αυτή την ώρα εκεί λοιπόν έχουμε μια ουκρανική κυβέρνηση η οποία προέκυψε με τα γεγονότα του 2014, με ένα πραξικόπημα δηλαδή. Μια ουκρανική κυβέρνηση η οποία συνεπικουρείται από τους Ναζί, η οποία έχει μετατραπεί σε πιόνι του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων, επαναλαμβάνω, πλαισιωμένη από νεοναζιστικά τάγματα εφόδου και από απογόνους των γερμανοτσολιάδων της ναζιστικής κατοχής. Να κάνει το παιχνίδι ως πιόνι της μιας πλευράς, και από την άλλη πλευρά έχουμε την Ρωσία, η οποία θέλει να εγκατασταθεί με απόλυτη κυριαρχία στα εδάφη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, να παίζει με αναφορές στον ρώσικο πατριωτισμό, και όλα αυτά τελικά ως προπέτασμα καπνού μια σύγκρουσης η οποία ένα αντικείμενο έχει, μία διαπάλη είναι η διαπάλη υπεριαλιστών Ανατολής και Δύσης για το μοίρασμα εδαφών και σφαιρών επιρροής. Περί αυτού πρόκειται, και είναι προφανές ότι σε όλο αυτό το βάλτο που τσακώνονται βουβάλια υπάρχουν και τα βατράχια. Γι' αυτά θα μιλήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Μιλήσαμε λοιπόν ήδη για τον τρόπο με τον οποίο ο Πούτιν και η Ρωσία αντιμετωπίζει την όλη ιστορία. Ωστόσο, αν και θα ήθελα να περάσω στους άλλους, της άλλης πλευράς, μένω λίγο στο θέμα του Πούτιν, γιατί από ό,τι βλέπω και εδώ στο κατράν μου με διάφορα μηνύματα, μερικοί έχουν μπερδέψει τη βούρτσα με τη βούρτσα. Ο Πούτιν λοιπόν, σε εσάς απευθύνομαι, είναι ο ηγέτης μιας Ρωσίας, της σημερινής Ρωσίας, που ο πληθυσμός της μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης λόγω της εκτείναξης της θνησιμότητας μειώθηκε σύμφωνα με την επίσημη στατιστική υπηρεσία της χώρας, την Ρωστάτ, κατά 6 εκατομμύρια. Από τα 149 εκατομμύρια το 1993 σε κάτω από 143 εκατομμύρια το 2009. Αυτής της Ρωσίας είναι ηγέτης λόγω της καλοπέρασης. Μειώθηκε ο πληθυσμός στη Ρωσία. Ο Πούτιν, το λέω σε εσάς που έχετε μπερδέψει τη βούρτσα με τη βούρτσα, είναι ο ηγέτης αυτής της καπιταλιστικής Ρωσίας που ένας στους τρεις άντρες πεθαίνει μεταξύ 20 και 60 ετών. Μιας Ρωσίας που το προσδόκιμο ζωής και επιβίωσης είναι τα 61,4 έτη. Μιλάω για αυτή την καπιταλιστική Ρωσία της οποίας είναι ηγέτης ο Πούτιν, που ο μέσος όρος ζωής των Ρώσων είναι κάτω από πολύ φτωχότερες χώρες, όπως παραδείγματος χάρη το Μπαγκλαντές. Αυτής της Ρωσίας, της καπιταλιστικής Ρωσίας, είναι ηγέτης ο Πούτιν. Ο Πούτιν, το λέω σε εσάς, με τη βούρτσα, είναι ο ηγέτης που μιας χώρας που μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης η θνησιμότητα των παιδιών στον πρώτο χρόνο της ζωής τους έφτασε να είναι ως και δύο φορές μεγαλύτερη από ό,τι στις οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες. Για αυτή τη Ρωσία μιλάμε. Μιλάμε για τη Ρωσία που σύμφωνα με τα στοιχεία του 2020 20 εκατομμύρια άνθρωποι επισήμως ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Για αυτή τη Ρωσία μιλάμε. Μιλάμε για τη Ρωσία που σύμφωνα με το Ινστιτούτο Κοινωνικής Ανάλυσης και Πρόβλεψης της Ρωσικής Ακαδημίας το 41% των Ρώσων δυσκολεύεται να εξασφαλίσει χρήματα για φαγητό και για ρουχισμό. Αυτής της καπιταλιστικής Ρωσίας είναι πρόεδρος ο Πούτιν. Ο Πούτιν, το λέω για σας που έχετε μπερδέψει τη βούρτσα, με τη βούρτσα, είναι ο εκπρόσωπος μιας καπιταλιστικής χώρας που σύμφωνα με την έκθεση της Credit Suisse το 10% των πλουσιότερων ανθρώπων στη Ρωσία κατέχει το 85% του πλούτου της χώρας. Και από αυτούς το 1% των πλουσίων της Ρωσίας κατέχει το 74% του συνολικού πλούτου της Ρωσίας. Αυτής της Ρωσίας είναι επικεφαλής ο Πούτιν. Εκεί που το 3% των κατοίκων κατέχουν το 90% των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Ποιος το λέει αυτό? Η ανώτατη σχολή οικονομίας της Ρωσίας. Αυτής της Ρωσίας είναι επικεφαλής ο Πούτιν. Είναι της Ρωσίας, της καπιταλιστικής Ρωσίας, που σύμφωνα με τα στοιχεία του 17, η συνολική περιουσία των 200 πλουσιότερων Ρώσων ολιγαρχών ήταν πάνω από 450 δισεκατομμύρια και είχε αυξηθεί 100 δισεκατομμύρια μέσα σε ένα χρόνο. Στη χώρα των 200 εκατομμυρίων λοιπόν, εκεί είναι που 200 ολιγάρχες έχουν πάνω από το μισό πλούτο της χώρας. Για αυτή τη Ρωσία μιλάμε και για αυτό τον Πούτιν μιλάμε. Το λέω για εσάς που έχετε μπερδέψει τη Βούρτσα, με τη Βούρτσα. Για πάμε τώρα στους άλλους. Οι άλλοι λοιπόν τι είναι τώρα? Είναι οι εκπρόσωποι στον πλανήτη των δημοκρατικών δικαιωμάτων, των κυριαρχικών δικαιωμάτων των χωρών? Είναι οι εκπρόσωποι της δημοκρατίας? Είναι αυτοί οι οποίοι βλέπουν στην επέμβαση του Πούτιν την καταστρατήγηση του διεθνούς δικαίου με πρόσχημα τις μειονότητες? Δηλαδή, το 1999 όταν διέλυσαν μια χώρα, τη Γιουγκοσλαβία, τότε αυτοί δεν ήταν πρόσχημα? Οι μειονότητες εκεί, στη Γιουγκοσλαβία? Οι πόλεμοι στη Βαλκανική από το 1990 και μετά? Για πάμε στους άλλους τώρα που παριστάνουν τους εγγυητές της ευημερίας και της δημοκρατίας. Τι κλείνουν σε όλες τις πτώσεις και έρχονται τα παπαγαλάκια τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα επαναλαμβάνουν αυτά άκρητα, γιατί πρόκειται και για αμόρφωτους παπαγάλους, ότι δεν εκπληρώθηκαν οι όροι του Μίνσκ. Μάλιστα. Ποιος ήθελε να εκπληρωθούν οι όροι του Μίνσκ? Η Ουκρανία? Και τότε λοιπόν γιατί στις 31 Γενάρη, τώρα, προχτές, ο γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ουκρανίας, ο Ντανίλοφ, δήλωσε: «Η εφαρμογή των συμφωνιών του Μίνσκ θα σήμαινε την καταστροφή της χώρας». Ήθελαν οι Ουκρανοί, οι Αμερικανοί ή οι Γερμανοί την εφαρμογή της συμφωνίας του Μίνσκ? Και τότε γιατί ο Ζελένσκι είπε πριν από λίγες μέρες ότι οι συμφωνίες του Μίνσκ χρειάζονται όχι για την επίλυση της σύγκρουσης, αλλά μόνο για τη διατήρηση των αντιρωσικών κυρώσεων? Τουλάχιστον όταν λέτε ψέματα όλοι εσείς οι οποίοι αναπαράγετε όλη αυτή την μπουρδολογία, να είσαστε κάπως καλύτερα διαβασμένοι. Για πάμε λοιπόν τώρα στους άλλους, να μείνουμε στους άλλους, στους εγγυητές της ασφάλειας, της ευημερίας και της δημοκρατίας. Το ερώτημα είναι πολύ απλό. Εάν ήταν οι Ρώσοι, ή αν ήταν οι Κινέζοι, ή αν ήταν οι Κογκολέζοι, αυτοί οι οποίοι θα ήθελαν να βάλουν πυράβλους τους στο Μεξικό. Εάν ήταν οι Ρώσοι, αυτοί οι οποίοι θα ήθελαν να βάλουν πυράβλους τους στη Βενεζουέλα. Ή αν ήταν οι Ρώσοι, οι Κινέζοι ή οι Κογκολέζοι, που θα ήθελαν να βάλουν πυράβλους τους στην Κούβα. Εδώ θα επιστρέψουμε. Και οι Αμερικάνοι έλεγαν ότι αυτή η κίνηση αποτελεί κίνηση που θέτει ζητήματα ασφάλειας για την Αμερική και αντιδρούσαν. Εσείς τότε τι θα λέγατε? Θα λέγατε αυτά τα οποία λένε σήμερα οι Αμερικάνοι για την Ουκρανία? Θα λέγατε αυτά τα οποία λένε σήμερα οι Ευρωενωσιακοί για την Ουκρανία? Ή θα λέγατε ότι οι Αμερικάνοι έχουν δίκιο και ότι δεν μπορεί να πηγαίνει μία άλλη χώρα και να εγκαθιστά στρατιωτικούς εξοπλισμούς στην εξώπορτα των Ηνωμένων Πολιτειών? Τι θα λέγατε σε αυτή την περίπτωση? Γιατί αυτά λέγατε πριν από 60 χρόνια. Γιατί το παιχνίδι αυτό έχει ξαναπαιχτεί. Πότε έχει ξαναπαιχτεί? Το 1962. Ήταν τότε που κατηγορήθηκαν οι Σοβιετικοί ότι ήθελαν να εγκαταστήσουν σοβιετικούς πυράβλους στο κουβανέζικο έδαφος. Και τότε λοιπόν απειλήθηκε Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Και τον απείλησε ο Κένεντι. Γιατί είπε ότι εάν μπουν ρώσικοι, σοβιετικοί πύραυλοι στην Κούβα, Αυτό αποτελεί επιθετική ενέργεια κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και ως εκ τούτου παραλίγο να έχουμε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Αυτό το οποίο τότε εσείς λέγατε ότι είναι επιθετική κίνηση από την πλευρά της Σοβιετικής Ένωσης εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, τώρα που το κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσα από το έδαφος της Πολωνίας, της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας, της Ελλάδας και της Ουκρανίας απέναντι στον ανταγωνιστή τους, τι το λέτε ότι είναι? Αγλάισμα της ειρήνης? Αποφασίστε. Αποφασίστε. Είναι προφανές λοιπόν ότι εδώ αυτό το οποίο παίζεται είναι μια αντιπαράθεση αντιμαχόμενων, ξαναλέω, ο καθένας για τα συμφέροντά του, τα οποία συμφέροντα καμία σχέση δεν έχουν με τους λαούς. Γιατί αν είχαν σχέση με τους λαούς, δεν θα ήταν αυτή η εικόνα στη Ρωσία που σας περιέγραψα προηγουμένως, ούτε θα ήταν η εικόνα αυτή στην Αμερική των 50 εκατομμυρίων ανθρώπων οι οποίοι ζουν με συσίτια. Και κάθε φορά λοιπόν, στην όποια ιστορική φάση βρισκόμαστε, έρχεται να ενσωματωθεί και η προπαγάνδα στο πλαίσιο των επιδιώξεών τους. Το 62 ήταν κακό πράγμα να πάνε σοβιετικοί πύραυλοι στην Κούβα. Το 2022 είναι καλό πράγμα να πάνε αμερικάνικοι πύραυλοι στην Ουκρανία. Και όσοι μιλούν για τα συστήματα ασφαλείας, αλήθεια, επειδή τους αρέσει να χρησιμοποιούν και μεγαλεπίβολα σχήματα του τύπου «πάμε να δούμε τη μεγάλη εικόνα», την ξέρεις όλη αυτή την πουρδολογία, Αντωνάκη, έτσι, η μεγάλη εικόνα, όλοι οι άλλοι βλέπουμε τη μικρή εικόνα. Για πάμε λοιπόν σε αυτούς που βλέπουν τη μεγάλη εικόνα. Πριν από 30 χρόνια υπήρξαν ευρύτατες συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας, Αμερικάνων και Γερμανών, με κεντρικό βέβαια ζήτημα την γερμανική ενοποίηση. Τότε λοιπόν, με την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, τέθηκαν θέματα ασφάλειας για το πώς θα πάει ο μεταψυχροπολεμικός κόσμος. Ήταν ή δεν ήταν ο πρόεδρος George Bush, ο πρεσβύτερος, και ο υπουργός εξωτερικών του, ο Baker, που είχαν συμφωνήσει και είχαν δηλώσει και είχαν υπογράψει ότι το ΝΑΤΟ δεν επρόκειτο να επεκταθεί ούτε ίτζα προς τα ανατολικά από την στρατιωτική του επικράτεια που εκείνη τη στιγμή οριζόταν μέχρι τη Γερμανία. Είναι ψέματα αυτό? Είναι ψέματα ότι το ΝΑΤΟ επί Bill Clinton αθέτησε όλες εκείνες τις συμφωνίες και εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Τσεχία και μετά ακολούθησε και ο ιός Bush που έβαλε στο ΝΑΤΟ τις βαλτικές χώρες και τώρα προσκαλούν και την Ουκρανία. Αυτό το σύστημα ασφάλειας, τάχα μου, το οποίο είχαν εγγυηθεί όλοι το 1990, τηρήθηκε? Και από ποιους δεν τηρήθηκε? Και αν ήταν σύστημα ασφάλειας εκείνο το οποίο είχαν υποσχεθεί τότε, αυτό το οποίο πάνε να κάνουν σήμερα είναι πάλι σύστημα ασφάλειας ή είναι σύστημα ανασφάλειας? Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен этих дальних летят и подают нам голоса. Не потому ли так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса? Στιγμές, στιγμές θα ρω πως οι στρατιώτες που πέσανε στη ματωμένη γη δεν κοίτονται, θα ρω κατά από το χώμα, αλλά έχουν γίνει άσπροι γερανοί. Πετούν και μας καλούν με τις κραυγές τους απ' τους καιρούς αυτούς τους μακρινούς. Κι ίσως γι' αυτό πολλές φορές σιωπώντας κοίταμε τους κλειμμένους ουρανούς. Από τη μια μεριά λοιπόν ο Πούτιν, ο Πούτιν της Ρωσίας των, του στιγνού καπιταλισμού, της Ρωσίας των ολιγαρχών, του 41% των Ρώσων που δεν έχει τα αναγκαία για φαγητό και για ρουχισμό, και από την άλλη μεριά ο Μπάιντεν, ο Σόλτς, ο Μακρόν, με τις 800 βάσεις του ΝΑΤΟ ανά τον κόσμο, 600 από αυτές γύρω από τα εδάφη της Ρωσίας, του Ιράν, της Κίνας. Ο Μπάιντεν με τα 50 εκατομμύρια Αμερικανών πολιτών που ζουν με συσίτια. Απ' τη μια μεριά λοιπόν έχουμε τα βουβάλια και απ' την άλλη μεριά έχουμε τα βατράχια. Τα οποία βατράχια πρέπει την ώρα που τσακώνονται αυτοί στο βούρκο τους να στοιχίζονται πίσω από το βουβάλι που υποτίθεται ότι θα αποτελέσει σωτήρα του βατραχιού. Και δεν είναι μόνο βέβαια τα βατράχια στο εσωτερικό των χωρών τους, αλλά είναι και τα άλλα βατράχια του Βάλτου. Και εδώ ερχόμαστε στην Ελλάδα. Ξέρετε, πριν από 100 χρόνια, πριν από 103 για την ακρίβεια χρόνια, το έργο αυτό ξαναπαίχτηκε με συμμετοχή και της Ελλάδας. Ήταν τότε που ο Εθνάρχης Βενιζέλος με προτροπή των Γάλλων έστειλε χιλιάδες Έλληνες στρατιώτες στην Ουκρανία. Ήταν αρχές του 1919, γιατί αυτός ο Εθνάρχης ήθελε να συμμετάσχει στην κατάπνιξη της επανάστασης των Μπολσεβίκων. Τι έκανε τότε ο Βενιζέλος, σε τι ενέπλεξε την Ελλάδα ο Βενιζέλος? Έστειλε 24.000 στρατιώτες Έλληνες στο πλευρό των Ουκρανών εθνικιστών, στο πλευρό των οπαδών του Τσάρου, στο πλευρό εκεί των τοπικών οπλαρχηγών, στο πλευρό των διαφόρων στρατηγών και πριγκίπων. Έστειλε 24.000 άντρες. Ανάμεσά τους ήταν και ευυπόληπτα στελέχη του στρατεύματος με ειδικά κεφάλαια στην ιστορία κατόπιν στη χώρα, όπως ο Κονδύλης και ο Πλαστήρας. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα ήταν 1.000 θύματα Έλληνες. Πάνω από 400 νεκροί και πάνω από 650 καταγεγραμμένοι τραυματίες. Και βεβαίως οι υποσχέσεις των Γάλλων, αντίστοιχες με τις άλλες υποσχέσεις της Μικρασιατικής Εκστρατείας. Το εργάκι λοιπόν για το βατράχι που λέγεται Ελλάδα το έχουμε ξαναδεί εκεί στην περιοχή. Ως εκ τούτου λοιπόν, αυτοί οι οποίοι καλύπτονται ή θέλουν να καλύπτονται πίσω από τα περίφημα αυτά ανήκομενοι στη Δύση και μάλιστα στο όνομα του πατριωτισμού, θα πρέπει να θυμούνται ότι την ώρα που θα πληρώνουν ακόμα περισσότερο τώρα το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, γιατί αυτό ξέρετε θα φτάνει πλέον με τα πλοία των εφοπλιστών βέβαια, σε μεγάλη ποσότητα υγροποιημένο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα πρέπει να ξέρουν ότι αυτό είναι 3 και 4 φορές ακριβότερο από το ήδη πανάκριβο φυσικό αέριο. Αν όμως μιλάμε για πατριωτισμό, αν μιλάμε για Ελλάδα, τότε είναι προφανές, όπως καμία δουλειά δεν έχουν οι ελληνικές φρεγάτες στον Περσικό, Όπως καμία δουλειά δεν έχουν οι ελληνικοί πύραυλοι Patriot στην Σαουδική Αραβία, όπως καμία δουλειά δεν έχουν ελληνικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, όπως καμία δουλειά για την υπεράσπιση της πατρίδας τουλάχιστον δεν έχουν ελληνικά μαχητικά να πετάνε πάνω από τις χώρες της Βαλκανικής, όπως καμία δουλειά για την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας δεν έχουν ελληνικά στρατεύματα ούτε χτες στο Αφγανιστάν, ούτε αύριο στην Αφρική, στο Σαχέλ, για τους φίλους μας τους Γάλλους. Έτσι λοιπόν καμία δουλειά δεν έχει η Αλεξανδρούπολη να είναι λοκαρισμένη από κανέναν για τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων. Έτσι καμιά δουλειά δεν έχει η Ελλάδα στο πλαίσιο αυτού του βάλτου που περιγράψαμε προηγουμένως να εμπλέκεται είτε με μορφές σούδας είτε οποιονδήποτε άλλων διευκολύνσεων με εκείνους οι οποίοι βλάπτουν τον πλανήτη και την ειρήνη το ίδιο. Άρα λοιπόν, 100 χρόνια μετά την εκστρατεία την Ουκρανική του Εθνάρχου, ο λαός μας έχει κάθε λόγο να υπενθυμίσει από Αλεξανδρούπολη μέχρι Σούδα ότι δεν έχουμε καμία δουλειά ως λαός και ως πατρίδα σε αυτού του είδους τις εμπλοκές. Που σημαίνει καμία εμπλοκή σε όλους αυτούς τους πολεμικούς σχεδιασμούς των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προφανώς αποδέσμευση, γιατί αυτό είναι πατριωτισμός, από όλες αυτές τις υπεριαλιστικές ενώσεις. Цветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила, про степной сизого горла, про того, которого любила, про того, чьи письма перегла. Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου, Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Μας παρακολουθείτε και από το ημεροδρόμος.gr, από το YouTube του ημεροδρόμου, κάνοντας εγγραφή. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε μαζί μας και τον ευχαριστώ πολύ τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τον κύριο Σωτήρη Ρούσο. Κύριε Ρούσο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι βλέπετε? Πάμε σε ένα τετελεσμένο το οποίο είναι η αρχή των τετελεσμένων ή θα μείνουμε σε αυτό? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ο Πούτιν έκανε μια κίνηση η οποία διαγράφει, αν θέλετε, όλη τη διαδικασία του Μίνσκ, όλη τη συμφωνία του Μίνσκ και όλη τη διαπραγμάτευση που είχε γίνει πάνω σε αυτή, δηλαδή πάνω στην αυτονομία των περιοχών αυτών και πάνω στις αν θέλετε υγιείς ασφάλειες που δίνονταν στην Ρωσία και στους πληθυσμούς αυτούς από τις ευρωπαϊκές χώρες και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα τελείωσε αυτή η διπλωματική, αν θέλετε, διαδικασία, άρα μπαίνουμε σε μια, σε μια καινούργια φάση. Τώρα, ο Πούτιν με αυτό που έκανε ουσιαστικά είπε ότι κάθε φορά που θα υπάρχει μια πρόκληση στρατιωτική σε σχέση με την Ουκρανία, εμείς θα παίρνουμε όλα τα δυνατά μέτρα. Και τα δυνατά μέτρα είναι ακόμα και η προσάρτηση των περιοχών αυτών. Άρα λοιπόν έδωσε το μέγεθος, αν θέλετε, της αντίδρασης της Ρωσίας σε κάθε στρατιωτική παρουσία του ΝΑΤΟ ή δυτικών δυνάμεων στην Ουκρανία. Πράγμα το οποίο, επιτρέψτε μου, το είχε ξαναπεί. Το είχε ξαναπεί και στην Οσετία, το είχε ξαναπεί και στο Αζερβαϊτζάν. Αν θέλετε, παρακολουθώντας τον Πούτιν τα τελευταία 10 χρόνια, εσείς σας παρακολουθείτε καλά σαν δημοσιογράφος, δεν υπάρχει έκπληξη αυτό που έκανε. Mm-hmm. Δηλαδή, αν κάποιος ήταν αναλυτής, θα έλεγε και έβαζε, αν θέλετε, τις πιθανότητες, θα ήταν η πρώτη πιθανότητα, δεν θα ήταν η τελευταία. Δεν είναι δηλαδή μια κίνηση που την κάνει για πρώτη φορά και είναι μια κίνηση που, αν θέλετε, είναι ορθολογική. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι ο Πούτιν θεωρεί τη Ρωσία ως μια ισχυρή περιφερειακή δύναμη που είναι, και κάθε ισχυρή περιφερειακή δύναμη θέλει να ελέγχει τα ζητήματα ασφάλειας στην περίμετρό της, στην περιφέρειά της. Αυτό είναι κάτι φυσιολογικό, το κάνουν όλες οι περιφερειακές δυνάμεις και θα ήταν αδύνατο, ανορθολογικό από την πλευρά μας να θεωρούμε ότι δεν το κάνει η Ρωσία. Δυστυχώς οι Αμερικανοί και το ΝΑΤΟ μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου δεν κατάλαβαν ότι η Ρωσία δεν θα πάψει να είναι μια ισχυρή δύναμη και την αντιμετώπισαν ως μια, αν θέλετε, μικρομεσαία δύναμη που δεν έχει λέγει στα διεθνή δεδομένα και δεν έχει λέγει και στην περιφέρειά της. Αυτό ήταν πολύ μεγάλο στρατηγικό λάθος. Δεν διαμόρφωσαν έτσι μια διαδικασία ενσωμάτωσης της Ρωσίας στην λήψη διεθνών αποφάσεων και αυτό το πληρώνουμε αυτή τη στιγμή όλοι και κυρίως το πληρώνουν οι κοινωνίες της Ευρώπης. Βλέποντας τα δεδομένα αυτή την ώρα με την επισφάλεια που είναι μεγάλη για το τι θα προκύψει, εκτιμάτε ότι μπαίνουμε σε ένα σπιράλ κλιμάκωσης ή επέρχεται μια νέα ισορροπία? Θα εξαρτηθεί από τα στοιχεία που θα κυριαρχήσουν στην Ουκρανία καταρχήν. Δηλαδή έχω ένα μικρό φόβο, δεν είναι μεγάλος φόβος μου, αλλά έχω ένα μικρό φόβο ότι υπάρχουν, αν θέλετε, στοιχεία στην Ουκρανία εθνικιστικά, τυχοδιοκτικά, τα οποία μπορεί να επιζητήσουν μια σύγκρουση με την Ρωσία για να παρασύρουν σε αυτήν και τις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Και αυτό το φοβάμαι ότι μπορεί να συμβεί. Δεν είναι από τις πρώτες, πιθανότητες, αλλά είναι... είναι μία από τις πιθανότητες και αυτήν την πιθανότητα φοβάμαι. Πάντως θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή θα παραμείνουμε στο επίπεδο των κυρώσεων και όχι σε ένα επίπεδο πολεμικής σύγκρουσης. Είναι προφανές ότι ο Ζελένσκι, βέβαια όταν λέμε Ζελένσκι μιλάμε για ουκρανικό κράτος με τις όποιες δυνατότητες έχει αυτό το κράτος να λειτουργεί ως τέτοιο, έτσι. Είναι προφανές ότι δεν έχει την πολυτέλεια να κινηθεί αυτόνομα και... προφανώς οι αντιδράσεις θα είναι ευθυγραμμισμένες με τις αντιδράσεις της Ουάσιγκτον. Ως εκ τούτου λοιπόν κάθε αντίδραση Ζελένσκι είναι αντίδραση Biden? Όχι, γιατί υπάρχει και το εσωτερικό του μέτωπο. Mm-hmm. Ξέρετε, σε αυτές τις χώρες είδαμε τις υπερεθνικιστικές δυνάμεις, ορισμένες και νεοναζιστικές δυνάμεις, οι οποίες πήραν το χιπάρο χέρι και μετά το Μεϊντάν και τα λοιπά και ασκούν πολύ μεγάλη επιρροή, ξέρετε, σε πολλούς τομείς της ουκρανικής κοινωνίας και του κράτους. Αυτό φοβάμαι, ότι μπορεί αυτές όχι να αυτονομηθούν με την έννοια ότι αυτονομούνται από την αμερικανική πολιτική, αλλά να θελήσουν να σύρουν τις ΗΠΑ σε μια σύγκρουση, δηλαδή να κάνουν κάτι τυχοδιοκτικό, προβοκατόρικο να το πούμε έτσι, και ώστε να δημιουργήσουν μια σύγκρουση και οι ΗΠΑ, η Δύση να μην έχει η δυνατότητα να μην επέμβει. Αυτό φοβάμαι, αυτό είναι το μόνο που φοβάμαι. Το θεωρώ μικρό το ενδεχόμενο αυτό, δεν θεωρώ ότι είναι μεγάλο το ενδεχόμενο αυτό, μεγάλη πιθανότητα, συγγνώμη, του ενδεχομένου αυτού, αλλά υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Αυτό φοβάμαι περισσότερο. Αλλιώς θα μείνουμε στις κυρώσεις που βεβαίως είναι ένα σοβαρό ζήτημα και που βεβαίως θα πλήξουν τις ευρωπαϊκές κοινωνίες και οικονομίες πιο πολύ από οποιονδήποτε άλλο. Μιλάμε για την ενέργεια, μιλάμε για το φυσικό αέριο. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Μιλάμε για το φυσικό αέριο και μάλιστα να σκεφτούμε ότι η Ευρώπη, πάλι ακολουθώντας τις ΗΠΑ, έχει αρνηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό να κάνει οποιαδήποτε συζήτηση με τον άλλο πολύ μεγάλο παγκόσμιο πάροχο φυσικού αερίου που είναι το Ιράν. Δηλαδή, αν υπάρχει μια χώρα η οποία θα μπορούσε να απεγκλωβίσει, αν θέλετε, να απεξαρτήσει πραγματικά την Ευρώπη από το ρωσικό αέριο, αυτό θα ήταν το Ιράν. Αλλά και πάλι, ακολουθώντας την αμερικανική στρατηγική, η Ευρώπη αρνείται να δει αυτό το ενδεχόμενο, να δει αυτή την πιθανότητα. Μιας και το λέτε αυτό, για να το φέρουμε στην ελληνική πραγματικότητα, αυτή την ώρα έχουν καταφέρει το 51% περίπου της ενέργειας της χώρας να είναι δεσμευμένο να. Εν πάση περιπτώσει να είναι όμηρος εισαγωγών, εκ των οποίων το 40% είναι φυσικό αέριο, που από αυτό το 35-37% είναι από τη Ρωσία. Και όχι μόνο αυτό, σκεφτείτε ότι δεν έχουμε άλλες δυνατότητες. Δηλαδή δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ένα εναλλακτικό πάροχο. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή η Αλγερία που θα ήταν έρχεται με πλοία το αέριο, για να πούμε το πιο απλά, είναι LNG, που είναι πιο δύσκολο να έρθει και πολύ πιο δύσκολο να αυξήσει τις ποσότητές του. Δεν ξέρω καν αν η Αλγερία θα μπορούσε να έχει τέτοια δυνατότητα να μας δώσει το αέριο που χρειαζόμαστε. Το αζέρικο αέριο δεν είναι ένα αέριο το οποίο θα μπορούσε να καλύψει τη ρωσική παροχή. Και δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα. Αυτό το οποίο ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση, ότι έχουμε εξασφαλίσει ποσότητες αερίου, σημαίνει ότι μιλάμε για αθρώες εισαγωγές πια υγροποιημένου αερίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες με δεν υπάρχει άλλος τρόπος, τριπλάσια και τετραπλάσια τιμή. Κοιτάξτε, αυτοί που τρίβουν τα χέρια τους τώρα είναι αυτοί που έβγαλαν σχιστολιθικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πραγματικά βρίσκουν μια νέα αγορά η οποία ούτε στα όνειρά τους δεν την είχα φανταστεί. Σε ό,τι αφορά την εκτίμησή σας, σε ό,τι έχει να κάνει με μια νέα δήλωση, έχουμε δηλώσει επί δηλώσεων πια, τοποθετήσει επί τοποθετήσεων, έχουμε την έγκριση της αποστολής στρατευμάτων εκτός Ρωσίας που έλαβε από το Ρώσικο Κοινοβούλιο ο Πούτιν, ο οποίος απαντώντας και σε ερώτηση σήμερα, όταν κλήθηκε να προσδιορίσει ποιες είναι οι ανατολικές επαρχίες, τα όρια τους δηλαδή, η απάντηση ήταν τα διοικητικά όρια της Ουκρανίας. Αυτό είναι πέρα από τις αυτοανακηρυγμένες περιοχές εκεί. Προφανώς. Άρα εννοεί πιθανότητα την νότια πλευρά της Ουκρανίας, που όταν με ρωτάνε ποιο είναι το επόμενο βήμα, δείχνω προς τα εκεί, δηλαδή περιοχές που οδηγούν προς την Οδυσσό. Ίσως και αυτές. Έχουν ένα πολύ μεγάλο ρωσικό πληθυσμό, το λένε ρωσόφωνο, αλλά εγώ δεν το λέω ρωσόφωνο, δεν έχει καμία ουσία. Με βάση την τελευταία απογραφή, το 20% του πληθυσμού είναι Ρώσοι. Ακριβώς. Δηλαδή, και επίσημα είναι, δηλαδή είναι Ρώσοι. Ναι, δεν είναι καμία ουσία να το λέμε ρωσόφωνο, δεν έχει καμία σημασία. Άρα λοιπόν, ίσως να δείχνει προς τα εκεί, ίσως να είναι η απειλή για το δεύτερο βήμα. Mm-hmm. Είδατε που είπαμε ότι το πρώτο βήμα ήταν αυτό που θα έπρεπε να αναμένουν όλοι. Και επίσης, σε πάση περιπτώσει, υπάρχει ένα ζήτημα, ξέρετε, στην Ουκρανία. Ότι αρχίζουμε και ερμηνεύουμε τα πράγματα με έναν στρεβλό τρόπο. Δηλαδή, βλέπω και διάφορους δημοσιογράφους, πολιτικούς αναλυτές, που τον αναλύουν με βάση το διεθνές δίκαιο, τους διεθνούς κανόνες, τη διεθνή κοινωνία. Πάρα πολύ ωραίο αυτό, αλλά ουσιαστικά η Ουκρανία και γενικότερα ο κόσμος μας τα τελευταία 20 χρόνια δεν μπορεί να αναλυθεί σε αυτή τη βάση. Το Κόσοβο δεν μπορεί να αναλυθεί σε αυτή τη βάση, η επέμβαση στην Λιβύη δεν μπορεί να αναλυθεί σε αυτή τη βάση, ο πόλεμος στο Ιράκ δεν μπορεί να αναλυθεί σε αυτή τη βάση. Άρα λοιπόν είναι λίγο δύσκολο να αναλύσουμε σε αυτή τη βάση, στη βάση των διεθνών κανόνων, το ουκρανικό ζήτημα. Για μας στην Ελλάδα, αυτό το οποίο λέτε και αν καταλαβαίνω καλά είναι το περίφημο διεθνές δίκαιο. Δεν είναι παρά απλώς η έκφραση του συμφέροντος των δυνάμεων που έχουν το πάνω χέρι στον κόσμο ανάλογα με τη συγκεκριμένη στιγμή. Ναι, των μεγάλων δυνάμεων. Προφανώς. Η Ελλάδα που είναι μια μικρή ή μεσαία δύναμη έχει κάθε συμφέρον να ζητάει το διεθνές δίκαιο και να ζητάει τους διεθνούς κανόνες. Γι' αυτό και δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα. Από όσο θυμάμαι, βέβαια, η Ελλάδα συμμετείχε τα μάλα σε αυτό το οποίο αντιστοίχως κάνουν οι Ρώσοι τώρα στις ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας, όταν το έκαναν οι Αμερικάνοι στο Κόσοβο. Ναι, αυτό λέω ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αυτό ακριβώς, ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να έχει 2 μέτρα, 2 σταθμά. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί εμείς είμαστε μια χώρα η οποία επιθυμούμε το διεθνές δίκαιο στη σχέση μας με την Τουρκία και στο κυπριακό ζήτημα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να καταθέτουμε την άποψή μας. Το δεύτερο πράγμα που ίσως η Ελλάδα πρέπει να είναι προσεκτική, και αν μου επιτρέπετε να το πω, είναι ότι η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα. Η οποία έλεγε ο Μενιζέλος δεν μπορεί να κάνει και δεν πρέπει να κάνει μεγάλες ατιμίες. Ατιμίες από τη μια μεριά, και από την άλλη δεν θα πρέπει να υποβάλει το λαό σε πολύ μεγάλες θυσίες για την Ουκρανία. Δηλαδή δεν μπορεί ο Έλληνας να πληρώνει τόσο ψηλά το ηλεκτρικό ρεύμα ή τα καύσιμα και όλες τις ανατιμίες που φέρουν αυτά στα διάφορα προϊόντα λόγω της Ουκρανίας και κυρίως λόγω της στρατηγικής μιας δύναμης που δεν βρίσκεται στην Ευρώπη, δηλαδή των ΗΠΑ. Και γι' αυτό θα πρέπει να αναζητηθούν αντισταθμιστικοί τρόποι για την αύξηση που θα έχουμε εμείς από το αέριο, το οποίο θα αναγκαστούμε να εισάγουμε από άλλους παρόχους. Το γεγονός ότι στο έδαφος της χώρας μας έχουμε Αλεξανδρούπολη, Στεφανοβίκιο, Σούδα, αυτό εξ αντικειμένου, κύριε καθηγητά, μετατρέπει την Ελλάδα σε ένα υποψήφιο θήτη ή θύμα όλου αυτού του βάλτου που περιγράφεται. Την μετατρέπει σε ένα συνεργό, ό,τι συμβεί. Και ο συνεργός έχει και τις συνεπίες του. Δεν θα είναι θύμα με αυτή την έννοια. Θύμα είναι ήδη με την έννοια των ανατιμήσεων και της έλλειψης του φυσικού αερίου. Αλλά θα είναι ένα συνεργός. Και θα είναι ένα συνεργός σε μια στρατηγική την οποία, αν θέλετε, δεν είναι η στρατηγική που θα σώσει την Ευρώπη, ούτε που θα επιβάλλει τα ανθρώπινα δικαιώματα, ούτε που θα φέρει την ειρήνη στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε μια άλλη. Η Ελλάδα πρέπει να πασχίσει για μια άλλη στρατηγική συλλογική ασφάλεια στην Ευρώπη που θα ενσωματώνει τη Ρωσία. Είναι αδύνατον. Ξέρετε, είναι πραγματικά Εγώ δεν έχω καμία συμπάθεια για τον Πούτιν. Και όπως σας είπα, θεωρώ ότι είναι απαράδεκτη η ανεξαρτητοποίηση των περιοχών αυτών ή μια πιθανή προσάρτησή τους. Αλλά η Ελλάδα θα πρέπει να είναι από τις κοινές χώρες, οι οποίες θα πρέπει να μπουν μπροστά και να πούμε ότι δεν υπάρχει συλλογική ασφάλεια στην Ευρώπη χωρίς τη Ρωσία. Επειδή και εγώ δεν έχω καμία συμπάθεια στον Πούτιν, εξίσου μου είναι αντιπαθής όπως και ο Biden. Θυμάμαι όμως ότι η Ελλάδα έχει πάρει θέση με όλους τους τρόπους. Εδώ ακόμα και η Συμφωνία των Πρεσπών είχε ως προήμιο ότι πρέπει να ανακόψουμε την κακόβουλη ρώσικη περιοχή στα Βαλκάνια, επιρροή στα Βαλκάνια. Εγώ δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει κακόβουλη επιρροή στα Βαλκάνια. Όχι, λέω ότι γράφανε οι Αμερικάνοι και ψηφίσαμε εμείς. Εγώ λέω το εξής, ότι η Ρωσία θα πρέπει να ενσωματωθεί στη συλλογική ασφαλεία της Ευρώπης. Δεν μπορεί να βλέπουμε τη Ρωσία ως ένα αντίπαλο με τον οποίο δεν συζητούμε, δεν συνομιλούμε, δεν τον έχουμε σε κανένα σχήμα συλλογικής ασφάλειας. Δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να υπάρξει Ευρώπη. Τέτοια Ευρώπη δεν υπήρξε ποτέ. Δεν υπάρχει Ευρώπη τέτοια από το 18ο αιώνα και μετά. Μπορεί από το 17ο αιώνα και μετά. Δεν μπορεί να υπάρξει τώρα. Όσο και αν για λόγους οι ΗΠΑ θέλουν να το επιβάλλουν. Δεν είναι φυσιολογικό, να το πω έτσι. Κάτι τελευταίο, κύριε Ρούσο. Οι εξελίξεις αυτές λειτουργούν και με μία μορφή, πώς να το πω, με ποδοσφαιρικό όρο, τζαρτζαρίσματος της Τουρκίας και ενός νέου ρόλου δικού της στην περιοχή. Ναι, η Τουρκία την ίδια στιγμή που λέει όχι στις κυρώσεις στη Ρωσία, πουλάει και ντρόουν στην Ουκρανία. Θέλει να παίξει ένα ρόλο μεσολαβητικό. Βλέπει τον εαυτό της ως μια σημαντική δύναμη στον εύξηνο πόντο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το κρατήσουμε, διότι η Τουρκία δεν είχε τόσο μεγάλη, κατά τη διάρκεια της κεμαλικής της περίοδου, δεν είχε τόσο μεγάλη, αν θέλετε, εμπλοκή στα ζητήματα του εύξηνου πόντου, έξω από την αμερικανική παρουσία στην Τουρκία. Τώρα όμως φαίνεται ότι θέλει να παίξει ένα πολύ σημαντικότερο ρόλο. Και αυτό την κάνει αρκετά χρήσιμη στους Αμερικανούς ως μεσολαβητικό παράγοντα, ή τουλάχιστον θέλει να δείξει ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμη, πολύ ωφέλιμη στους Αμερικανούς, ότι δηλαδή είναι ένας παίκτης που είναι απόλυτα αναγκαίος. Αυτό τι σημαίνει για την επένδυση της ελληνικής πολιτικής τάξης, ότι εμείς είμαστε τα αγαπημένα παιδιά? Κοιτάξτε, αυτό ήταν μια φενάκι της ελληνικής πολιτικής τάξης και της δημοσιογραφικής, αν μου επιτρέπετε, και της πανεπιστημιακής, να το πω κι εγώ, ότι εμείς μάλιστα θα μπορέσουμε να αντικαταστήσουμε την Τουρκία στην αμερικανική στρατηγική. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει, δεν θα γίνει. Και είναι και λάθος να στηρίζουμε οποιαδήποτε δική μας στρατηγική πάνω σε αυτήν την αντίληψη. Κύριε καθηγητά, κύριε Ρούσο, ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Θα διαβάζω το μήνυμα του Γιάννη από τη Νίκαια, που περιγράφει πραγματικά αυτό το οποίο κουβεντιάζουμε όλη αυτή την ώρα. Λέει λοιπόν ο Γιάννης: το διεθνές δίκαιο είναι απλώς έκφραση συμφέροντος δυνάμεων που έχουν το πάνω χέρι στον κόσμο. Για τον ΟΗΕ, το Κωσυφοπαίδιο και το 1971 τον Μπαγκλαντές ήταν νόμιμο να αποσχιστεί. Η Κρυμαία δεν ήταν. Στο Σουδάν επενεύει η κοινότητα, η παγκόσμια. Στην Κύπρο απλώς κοιτούσε. Διεθνής υποκρισία, λέει ο Γιάννης. Η αυτοδιάθεση των λαών είναι το μεγαλύτερο και το πλέον πολύπλοκο διεθνές ανέκδοτο στον καπιταλισμό. Δεν έχει παρά να διαβάσει κανείς το χάρτη του ΟΗΕ και εκεί θα καταλάβει ότι όλο αυτό το σχήμα, το οποίο γίνεται κουρελού και κουρελού χάρτο, θα ήταν για γέλια αν δεν ήταν για πολλά και γοερά κλάματα, όπως σημειώνει ο Γιάννης. κάνεις πως δεν βλέπεις. Θα τρέχεις να κρυφτείς κι εσύ από το θεριό που τρέφεις. Αν θες να λέγεις άνθρωπος το υποποιητής, η κάθε σου κραυγή είναι πετριά, μην ξεχαστείς. Το πρόσωπό σου να ματώνει από τις σφαίρες, δεν έρχονται μονάχες τους καλύτερες μέρες. Κάθε σου κίνηση γκρεμίζει αδικίες, μην ξεχαστείς ούτε στιγμή, μη λες δικαιολογίες. Δεν κλαίω σου είπα που τα είδες τα δάκρυα, εσύ να ανησυχείς για τα εδάφη τα πάτρια. Τα φίδια ξαναβγήκαν απ' τις τρύπες τους πάλι, το φόβο σου μυρίστηκαν και σήκωσαν κεφάλι. Θηλή με μπράτσα φουσκωτά και με κεφάλια άδεια, πουλήσανε ελληνισμό στα νόητα κοπάδια. Κι εσύ που οι παππούδες σου ήρθαν κυνηγημένοι, μην το ξεχνάς, είναι ιερό το βλέμμα του ηκέτη. Σήκωσε το βλέμμα, κοίτα πως κατάντησες φουκαρά. Έγινες όλα εκείνα που κοροϊδεύες πιο παλιά. Σπίτι, δουλειά, μιζεριά κι η ζωή σου να περνά. Σ' όλα αυτά που δίπλα σου συμβαίνουν να στέκεσαι μακριά. Μια μάνα μόνη στάθηκε απέναντι από το φίδι. Μια μάνα που θυσίασε μονάκριβο στο λίδι. Τα λόγια της δεν μάσησε, τους κοίταξε στα ίσα. Ο πόνος δεν τη λύγησε, τη λένε Μάγδα Φίσα. Τι με κοιτάς, σου είπα δεν κλαίω. Ντρέπομαι μόνο με όλα αυτά που σου λέω. Μπορεί όλα να γίνονται μέσα στη γειτονιά σου. Περνάς από εκεί, αλλά κοιτάς τη δουλειά σου. Και μη μου πεις ότι δεν έβλεπες πάλι, όταν κλωτσούσανε το ζακ στο κεφάλι. Ήτανε μέρα μεσημέρι στην πόλη, κυρπαντελίδες και μπάτσι αδίσταχτοι όλοι. Μίλα, και για αυτούς που δεν προλάβανε, το γιακουμάκι τζάμπα μάγκες τον τρελάνανε. Όλοι το ξέραν μα κανείς δεν μιλούσε, και η ευαίσθητη ψυχή το αιμορραγούσε. Σήκωσε το βλέμμα, κοίτα πως κατάντησες φουκαρά. Έγινες όλα εκείνα που κοροϊδεύες πιο παλιά. Σπίτι, δουλειά, μιζεριά κι η ζωή σου να περνά. Σ' όλα αυτά που δίπλα σου συμβαίνουν να στέκεσαι μακριά. Κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω κατά πόσο έχουμε το δικαίωμα να μιλάμε για τραγωδία σε ό,τι αφορά το πλοίο. Και αυτό το λέω γιατί ακόμα υπάρχουν αγνοήμονοι, υπάρχουν οικογένειες ανθρώπων οι οποίοι αγωνιούν, ψάχνουν τους εγκλωβισμένους, θέλουν οι άνθρωποι τους και όλοι μας θέλουμε να είναι ζωντανοί. Όμως ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκε και εξελίσσεται αυτή η ιστορία δημιουργεί τεράστια ερωτηματικά. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον εκπρόσωπο, τον πρόεδρο της ΠΕΜΕΝ, τον κύριο Θανάση Ευαγγελάκη. Κύριε Ευαγγελάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι πληροφόρηση έχετε εσείς, πού βρίσκονται τα πράγματα? Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Η τελευταία εξέλιξη που δίνει και το ίδιο το Υπουργείο Ναυτιλίας είναι ότι το πλοίο μεταφέρεται προς το λιμάνι του Αστακού. Ότι οι ενέργειες έκαναν τα πυροσβεστικά μέσα σταμάτησαν και θα συνεχιστούν για την επόμενη μέρα. Υπάρχουν ερωτήματα δηλαδή και ως προς τη διαδικασία αυτή, και είναι λογικό και η αγωνία όλων των συγγενών για τους αγνοούντες μέχρι στιγμής. Και έχει και ευθύνες δηλαδή ως προς το χειρισμό και η κυβέρνηση και το Υπουργείο Ναυτιλίας. Εσείς έχετε τεράστια εμπειρία ως σωματείο ΠΕΜΕΝ. Ο τρόπος με τον οποίο έγινε η διαχείριση του ατυχήματος σας ικανοποιεί? Σίγουρα δεν μας ικανοποιεί, όπως δεν μας ικανοποιεί συνολικά αυτή η πολιτική, και γι' αυτό τη χαρακτηρίζουμε και τη λαϊκή. Και αυτό το λέμε με πλήρη ευθύνη, γιατί έχουμε ένα επαναλαμβανόμενο εφοπλιστικό έγκλημα. Και γιατί είναι εφοπλιστικό έγκλημα? Γιατί είναι μακρύς ο κατάλογος με θύματα ναυτεργάτες, επιβάτες, στο βωμό της κερδοφορίας του εφοπλιστικού κεφαλαίου. Είναι καρμπών η περίπτωση του γυροφέρι Ολύμπια με αυτό που συντελέστηκε 8 χρόνια πριν με τον Norman Atlantic και κατά διαβολική σύμπτωση στην ίδια θαλάσσια περιοχή και κατά διαβολική σύμπτωση πάλι από πυρκαγιά στον Καράζ. Υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα τα οποία τα βάλαμε από την πρώτη στιγμή, τα γράψαμε και ακόμα δεν έχουν απαντηθεί. Και ως προς την πραγματική αιτία που προκάλεσε την πυρκαγιά και αν λειτουργήσαν τα μέσα πυρόσβεσης, αν εφαρμόστηκε η στεγανή υποδιέρεση στα γκαράζ του πλοίου, και ειδικά σε αυτό το ζήτημα θα πρέπει να αναδείξουμε ότι τον Οκτώβριο του 2021, στις 15 του Οκτώβρη, όταν πέρασε εκτεταμένο έλεγχο από την επιθεώρηση του λιμεναρχείου της Ιγουμενίτσας, γράφτηκε παρατήρηση για τη στεγανή υποδιέρεση στα γκαράζ του πλοίου. Όπως επίσης γράφτηκε και παρατήρηση, τέσσερις παρατηρήσεις συγκεκριμένα, και το δύο μέρες πριν την πυρκαγιά στο πλοίο. Για δηλαδή, τον ίδιο λόγο. Ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την πυρασφάλεια, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη διαμονή σε εγκαταστάσεις, όχι τυχαία δηλαδή αυτές οι σοβαρές καταγγελίες που κάνανε επιβαίνοντες, που λέγαν χαρακτηριστικά και για τις συνθήκες που συνάντησαν στις καμπίνες, αλλά και στο εστιατόριο του πλοίου. Με σοβαρά προβλήματα που κατέγραψε, επαναλαμβάνω, και σε ζητήματα υγειονομικά, η επιθεώρηση του λιμεναρχείου της Ιγουμενίτσας. Όπως και για τον αερισμό, όπως χαρακτηριστικά έχει βάλει, σε χώρους εργασίας. Πείτε μου κάτι, κύριε Βαγγελάκη, επειδή έχω υπόψη με την αποκάλυψη του ριζοσπάστη, ο οποίος φέρνει στη δημοσιότητα αυτά τα πιστοποιητικά, τα οποία επικαλείται η εταιρεία για τον έλεγχο που έγινε στην Ιγουμενίτσα 16 Δευτέρου, μας λέτε ότι η παρατήρηση η οποία γίνεται εκεί 16 Δευτέρου, ότι είναι ατελής, πλημελής η στεγανοποίηση των πορτών, είναι μια παρατήρηση η οποία υπήρχε και 4 μήνες νωρίτερα, τον Οκτώβρη. Σωστά. Η συγκεκριμένη παρατήρηση γράφτηκε, σας είπα, 15 του Οκτώβρη 2021. Και επαναλαμβάνεται 16 Δευτέρου. Στις 16 Δευτέρου δεν μπαίνει αυτή η συγκεκριμένη παρατήρηση για τα στεγανά. Αλλά και ούτε απαντάνε και στο ζήτημα αυτό. Ούτε απαντάνε και στο ζήτημα αυτό. Και αυτό γιατί είναι σημαντικό, επαναλαμβάνω, ως προς τις στεγανές πόρτες. Έχει να κάνει δηλαδή το πώς επεκτείνεται είτε φωτιά είτε ακόμα και σε πρόσκουση του πλοίου, και στο ζήτημα που έχει να κάνει δηλαδή με την εισοχή υδάτων. Είναι καθοριστική σημασία δηλαδή η στεγανή υποδιέρεση του πλοίου ως προς την προστασία και την ασφάλεια σε τέτοιου είδους περιστατικά. Βλέπω στις παρατηρήσεις αυτές του λιμεναρχείου, τις οποίες επικαλείται όμως η εταιρεία. Η εταιρεία λέει ότι εμείς περάσαμε έλεγχο 16 Δευτέρου και όλα ήταν καλά. Εντάξει. Όπως είναι καλά, και προσέξτε τώρα. Λέει και ο εκπρόσωπος, και το γράψαμε και το καταγγείλαμε, λέει και ο εκπρόσωπος της εταιρείας, ο κύριος Κυπριανού, ότι υπάρχουν παραβάτες του διεθνούς κανόνα. Και ρωτάμε, το διεθνή κανόνα ποιος τον εφαρμόζει? Οι επιβάτες δηλαδή επιβάλλουν το διεθνή κανόνα? Και μιλάει για παραβάτες του διεθνή κανόνα. Ποιος επιβάλλει το διεθνή κανόνα? Δεν υπάρχουν υπεύθυνοι και πρώτα και κύρια η εφοπλιστική εταιρεία, οι λιμενικές αρχές, για την εφαρμογή του διεθνού κανόνα? Εφαρμόστηκαν? Δεν απαντάνε. Αναφέρεστε στο αν οι οδηγοί των φορτηγών ήταν στον γκαράζ και όχι στο κατάστρωμα ή σε καμπίνες. Απλά για άλλη μια φορά, ναι, αυτό που θα γίνει, και γιατί το έχουμε ξαναδεί το έργο, ξαναπέζεται, πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις ισχύει το γνωστό τρίπτυχο για μας στον κλάδο των αυτεργατών: ο Θεός, ο καιρός, ο κακός ο ναυτικός. Αν τους πάρει όλους, τους πήρε ο Θεός. Αν κάποιους αφήσει, βάζουν τον καιρό, και αν ζήσουν και κάποιοι ναυτεργάτες, ο κακός ο ναυτικός. Πείτε μου κάτι, σε αυτό οι εφοπλιστές μια ζωή στο απειρόβλητο. Πείτε μου κάτι, σε αυτόν τον έλεγχο της 16 Φεβρουαρίου, δύο μέρες πριν από την τραγωδία, γίνεται καταγραφή για ατελές σύστημα πυρασφάλειας? Σωστά. Σωστά. Μάλιστα. Και ποιος έχει την ευθύνη, κύριε Βαγγελάκη, να... Για τον αποπλού, ναι, να φύγει το πλοίο? Ναι. Η επιθεώρηση που κάνει τον έλεγχο. Πώς έκρινε το περιστατικό, mm-hmm, και έδωσε τον απόπλου να φύγει το πλοίο. Μπορούσε δηλαδή η επιθεώρηση να το περιστατικό αυτό, δηλαδή το πρόβλημα, να το αναδείξει και να βάλει ζήτημα και να καθυλώσει το πλοίο. Με βάση την ενημέρωση που έχετε, η σύνθεση του πληρώματος, κρίσιμο ζήτημα σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση προβλημάτων, ήταν επαρκής? Η στελέχωση του πλοίου ήταν επαρκής? Το πιο κρίσιμο. Και όχι μόνο για το συγκεκριμένο πλοίο, αλλά για το σύνολο των πλοίων στην επιβατικό ναυτιλία. Κοιτάτε τώρα τι γίνεται. Όσον αφορά το συγκεκριμένο πλοίο με ιταλική σημαία, που εφαρμόζει δηλαδή το τι προβλέπει η ιταλική σημαία, στην πράξη τι εφαρμόζει το γνωστό safety manning, δηλαδή την ελάχιστη σύνθεση σε ζητήματα για να καλύψει την ασφάλεια. Την ελάχιστη σύνθεση. Ποιος την καθορίζει όμως στην πράξη αυτή τη σύνθεση και πώς βγαίνει? βγαίνει με βάση την πολιτική της ανταγωνιστικότητας. Για να πάμε στα υπολοινική σημαία. Τι έχουμε στα υπολοινική σημαία? Έχουμε υπουργικές αποφάσεις από το 2013, που οι υπουργικές αποφάσεις για κάθε πλοίο υποελληνική σημαία που δρομολογείται στη γραμμή Πάτρα Ιταλία, όπως χαρακτηριστικά βάζει, είναι και εκεί η γνωστή, όπως σας είπα και για τους Ιταλούς, το safety money, και αφήνει στους εφοπλιστές την ευχέρεια να καθορίσουν παραπάνω από το safety money. Δηλαδή, οργανικές συνθέσεις λάστιχο, με κριτήριο, επαναλαμβάνω, την πολιτική της ανταγωνιστικότητας. Τι γίνεται στα υπόλοιπα επιβατικά πλοία? Νόμος 4150 του 2013, που και εκεί πάλι πετσοκόβει τις συνθέσεις. Δηλαδή δεν διστάζουν μπροστά στην κερδοφορία το ζήτημα της προστασίας και της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής στο βωμό και αυτό της κερδοφορίας τους. Με βάση την ενημέρωση που έχετε για τις συνθήκες που ταξίδευε αυτό το πλοίο, καταρχάς ακούω τους ανθρώπους, τους συγγενείς, οι οποίοι είχαν μια άμεση των αγνοούμενων, των ανθρώπων οι οποίοι ας ελπίσουμε ότι είναι εγκλωβισμένοι ακόμα και θα τους βρούμε, ότι έχοντας ενημέρωση από τους ανθρώπους τους μέσα στο πλοίο, το αποκαλούν πλωτό Auschwitz, ένα πλοίο το οποίο δεν τηρούνται οι όροι υγιεινής, ότι το ένα φορτηγό ήταν επάνω στο άλλο χωρίς αποστάσεις, με κριτήριο προφανώς το κέρδος, αλλά με ακύρωση κάθε έννοιας ασφάλειας. Εσείς αυτά ως σωματείο, ως συνδικάτο, τα έχετε υπόψη σας? Τα έχουμε αναδείξει σε επανειλημμένες καταγγελίες. Ισχύουν δηλαδή αυτές οι καταγγελίες? Βεβαίως, βεβαίως. Και ως προς τις συνθέσεις, και ως προς τις συνθήκες υγιεινής, και ως προς τις συνθήκες ενδιέτησης, και ως προς τις συνθήκες στιβασίας, δηλαδή το πώς γίνεται η ταξινόμηση των οχημάτων και των φορτηγών μέσα. Δηλαδή δεν αφήνουν εκατοστό στο να μην το εκμεταλλευτούν, στο να μην κερδίσουν. Δεν τους ενδιαφέρει η ασφάλεια και το τι θα γίνει. Και αυτό έχει καταγραφεί, γι' αυτό λέμε και είχαμε πει και σε σχετικό δελτίο τύπου, ότι όλα αυτά τα γνώριζαν. Δεν έχουμε να κάνουμε με ένα γεγονός που κεραυνό ενεθρία, δηλαδή για καινούργια γεγονότα. Όλα αυτά έχουν καταγραφεί σε άλλα παρόμοια περιστατικά με πυρκαγιές στα πλοία. Το ζήτημα είναι τι έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό υπάρχουν ευθύνες και είναι εγκληματικές οι ευθύνες και των εφοπλιστικών εταιριών και των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων που ακολουθούν την ίδια πολιτική στην υπηρεσία των εφοπλιστών, αλλά και των αρχών που ο ρόλος τους είναι να εποπτεύουν ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα. Πείτε μου κάτι τελευταίο. Πληροφορούμε ότι αύριο και οι ναυτικοί, οι ναυτεργάτες και οι φορτογατζίδες από κοινού, φορτηγατζίδες και ναυτεργάτες, έχετε συγκέντρωση του Υπουργείου Ναυτιλίας. Σωστά. Με τι στόχο, με τι αντικείμενο? Σωστά. Το αντικείμενο είναι αυτό το γεγονός. Θα αναδείξουμε με συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Ναυτιλίας ότι άλλο ένα εφοπλιστικό έγκλημα και ότι εδώ θα απαιτήσουμε όχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εφοπλιστών. Τι ώρα είναι η συγκέντρωση, δηλαδή, κύριε Ευαγγελάκη? 12 η ώρα μπροστά στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά. Όταν έχω εσένα μπορώ να ονειρεύομαι ξανά, ανοίγω με στη θάλασσα πανιά και πιάνω με τα χέρια μου τον κόσμο να τον φτιάξω. Όταν έχω εσένα μπορώ να μη βυθίζομαι αργά τα βράδια που πληγώνει την καρδιά και πιάνω το μαχαίρι το σκοτάδι να χαράξω. Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο, αίμα μου και σχήμα λόγω λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα νιώθω σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο. Μη φοβού κανένα, εσύ κι εγώ στον κόσμο τον απάνθρωπο. Εσύ κι εγώ. Όταν έχω εσένα. Όταν έχω εσένα μπορώ να βάψω με ασήμι τη σκουριά, μπορώ να κοιμηθώ με σιγουριά, να πιάσω με τα χέρια μου τους δράκους να σκοτώσω. Όταν έχω εσένα αντέχω, πάω δίπλα στον κρεμό. Το ξέρω, έχω ένα χέρι να πιαστώ, κοντά μου έναν άνθρωπο τα χρόνια μου να ενώσω. Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο. Αίμα μου και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα νιώθω σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο. Μη φοβού κανένα, εσύ κι εγώ στον κόσμο τον απάνθρωπο. Εσύ κι εγώ. Όχι κύριε Κωνσταντίνο μου, το προφανές ερώτημα δεν είναι πώς γίνεται αφού γνωρίζουν τι συμβαίνει με τα πλοία, γιατί να επιβιβάζονται με τα φορτηγά τους. Δεν είναι αυτό το προφανές ερώτημα, κύριε Κωνσταντίνε μου. Το προφανές ερώτημα είναι πώς μπορούν μερικοί άνθρωποι να σκέφτονται όπως εσείς. Αυτό είναι το προφανές ερώτημα. Το προφανές ερώτημα είναι τι κάνει ένα κράτος το οποίο βρέχεται από θάλασσα και έχει 3.000 νησιά, αλλά δεν έχει δημόσια ακτοπλοϊκή συγκοινωνία. Και τι κάνει ένα κράτος για να ελέγχει ότι τα πλοία τα οποία υπάρχουν στις θάλασσές του είναι ασφαλή. Αυτό είναι το προφανές ερώτημα, κύριε Κωνσταντίνε μου. Εκτός εάν έχετε εσείς κανέναν άλλον προφανή τρόπο στο μεροκαματιάρι που πρέπει να παραδώσει το εμπόρευμα με το φορτηγό του την τάδε ώρα και ενώ είναι και ακίνητος 24 ώρες, εάν έχετε εσείς κανέναν άλλο τρόπο να του προτείνετε να περάσει απέναντι. Πώς να περάσει απέναντι, κολυμπώντας μήπως, ή μήπως υπάρχουν τα πολλά πλοία για να διαλέξει. Αυτό είναι το προφανές ερώτημα. Να στείλω τους χαιρετισμούς μου και την αγάπη μου στον καλό το φίλο τον Νίκο τον Παπαριστίδη. Νικόλα μου, να σε γερό, σε ευχαριστώ πολύ. Επίσης την αγάπη μου, τα φιλιά μου στο Βασίλη το Ματζούνι. Να σε καλά Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Πολλές καλησπέρες στη Ράνια, στην Άρτα, στη Μόσχα, στο Μπάνο, τον Αεκάρα, στη Μυριέλα. Να σε καλά, Μυριέλα μου. Πολλούς χαιρετισμούς στο Δήμο και τα άλλα παιδιά εκεί στη Λάρισα. Στο Σωτήρι, να σε καλά, Σωτήρι μου. Στο Γιώργο τον Μπράχο, στο Γιάννη, στην Ξανθή. Καλησπέρα στον Παναγιώτη, στο Μόντρεαλ. Καλησπέρα στο Δημήτρη στη Στουτγκάρντ. 7 φορές στις 10 του Στουτγκάρντ θα το κάνω, ξέρεις, έτσι. Να σε καλά φίλε Γιάννη στην Καβάλα, Πετράν μου στην Καστοριά, να σε καλά. Χαιρετισμού στο Γιάννη στην Καλυθέα, στον Παναγιώτη, στην Ολυμπία, Κυριάκο μου, να σε καλά. Τζίνα το κρατάω για αύριο. Καλησπέρα στον κύριο Γεωργίου, στον κύριο Μιλωνά, καλησπέρα στο Βαγγέλη, καλησπέρα στο Μελινάκι, να σε καλά Μελίνα μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Προφανώς, τι γίνεται μετά τη Ουκρανία. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζενάκη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Βρισκόμαστε αναμονή του διαγγέλματος του Αμερικανού Προέδρου, του κ. Τζο Μπάιντεν. Χθες περιμέναμε τέτοια ώρα το διάγγελμα του Ρώσου Προέδρου, του κ. Βλάντιμιρ Πούτιν. ο οποίος σύμφωνα με το ΑΡΤΕΣ σήμερα ζήτησε και έλαβε την άδεια του Κοινοβουλίου για χρήση του ρωσικού στρατού στο εξωτερικό. Η απόφαση μάλιστα ψηφίστηκε ομόφωνα κατά τη διάρκεια της έκτατης συνεδρίασης, ενώ ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας, μιλώντας στο Κοινοβούλιο, τόνισε ότι η χώρα είχε μείνει χωρίς άλλη επιλογή, ζητώντας επίσης την έγκριση για την άπτυξη στρατού στο εξωτερικό. Τώρα, ο κ. Μετβέντεφ ανακοίνωσε νωρίτερα πως η απόφαση της Γερμανίας να παγώσει την έγκριση στο Nord Stream 2 είχε ως αποτέλεσμα την άμεση αντίδραση του πρώην Προέδρου και πρώην Πρωθυπουργού της Ρωσίας, του κ. Μετβέντεφ, ο οποίος σε tweet που δημοσίευσε αναφέρει πως ο γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς εξέδωσε εντολή να σταματήσει η διαδικασία πιστοποίηση του αγού φυσικού αερίου Nord Stream 2. Καλώς ήρθατε στον γενναίο κόσμο, όπου οι Ευρωπαίοι θα πληρώσουν πολύ σύντομα 2.000 ευρώ για 1.000 κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Μες. Φυσικά όλα αυτά είναι ενδεικτικά των μερών που πρόκειται να ακολουθήσουν στις χρηματιστήρια και στις αγορές των φυσικών πόρων και εν ώψη των μηνών που μένουν στην Ευρώπη σχετικά με τον χειμώνα και το κρύο που έχει να ακολουθήσει. Τι άλλο έχουμε, Τζένι μου? Στη Κολομβία, όπου είχαμε μια ιστορική δικαστική απόφαση σε εντελώς διαφορετικό κλίμα, το Σταυματικό Δικαστήριο της χώρας αποκωδικοποίησε την άμβλωση ως την 24η εβδομάδα της εγκυμοσύνης σε μια απόφαση άνευ προηγουμένου στην κατά κύριο λόγο καθολική χώρα. Η απόφαση σημειώθηκε με φόντο τη σχετική φιλελευθερωποίηση της νομοθεσίας για τη διακοπή της κοίησης γενικότερα στη Λατινική Αμερική. Ήταν πάρα πολύ έντονες διαδηλώσεις γυναικών και όχι μόνο στις προηγούμενες εβδομάδες. Ήταν πολύ ζεστές σήμερα και οι αντιδράσεις με τις οποίες υποδέχτηκαν αυτή την ιστορική απόφαση. Οι γυναίκες που έκαναν άμβλωση προτείνω στην Κολομβία αντιμετώπισαν κίνδυνο ποινικής δίωξης και την επιβολή ποινών 16 έως 54 μηνών. Πλέον μια άμβλωση δεν είναι ποινικά κολάσιμη εάν γίνεται μέσα στην 24η εβδομάδα της κοίησης και μετά τους 6 μήνες θα ισχύουν μόνο οι εξαιρέσεις που είχαν θεσπιστεί, οι οποίες αφορούν κυρίως σε λόγους που συντρέχουν για τη ζωή του εμβρίου και της μητέρας. Ζένη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι έσχατη είδηση αυτή η οποία θα αναφέρουμε τώρα, αλλά είναι η αντανάκλαση της έσχατης κατάντιας, αυτού που λέγεται διαχείριση της πανδημίας. Το τελευταίο 24ωρο λοιπόν έχουμε άλλους 68 νεκρούς. Έχουμε 68 νέες διασωληνώσεις. Έχουμε 455 ανθρώπους οι οποίοι είναι διασωληνωμένοι και έχουν φτάσει τα θύματα στη χώρα από την αρχή της πανδημίας στις 25.485 απολίες. Είναι μέσα σε αυτές συνθήκες που παριστάνουν ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Είναι μέσα σε αυτές τις συνθήκες που ανακοινώνουν ιδιώτες μέσα στο πετσοκομμένο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είναι σε αυτές τις συνθήκες που έχει ξεκινήσει η πολιτική πια εφαρμογή της πολιτικής και όχι υγειονομικής βεβαίως απόφασής τους να κηρύξουν το τέλος της πανδημίας. Και πότε το κάνουν αυτό? Αυτό το κάνουν σε συνθήκες δεκάδων νεκρών καθημερινά εδώ και μήνες. Αυτό το κάνουν σε συνθήκες που μόνο μέσα στο Φλεβάρι, μέχρι αυτή την ώρα, έχουμε 1.985 νεκρούς. 1.985 νεκρούς, μόνο μέσα στο Φλεβάρι και μέχρι αυτή την ώρα. Αυτή είναι η άριστη διαχείρισή τους, αυτή είναι η επιτελική διαχείρισή τους και ξαναλέω, αυτή είναι η έσχατη κατάντια εκείνων οι οποίοι επάνω στο ζήτημα της πανδημίας επιχείρησαν να οικοδομήσουν προφίλ Μωυσή. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά, θα τα πούμε αύριο στις 7 το απόγευμα. σπίτι μπαίνω, τα αρώμα σου ανασένω, λιώνω που δεν είσαι πια εδώ. Σε θυμάμαι κι αρρωσταίνω, δεν αντέχω να πεθαίνω, πες μου που να ψάξω να σε βρω. Κάθε βράδυ κλαίω και πονώ και κοιτώ ψηλά στον ουρανό. Φεγγάρι μου χλωμό, φεγγάρι μου χλωμό, φεγγάρι την αγάπη μου, για πες μου που θα βρω. Φεγγάρι μου χλωμό, μια χάρη σου ζητώ. Τη πώ την αγαπώ. Δυο ποτήρια στο τραπέζι, η ζωή παιχνίδια παίζει. Πίνω κι απ' τα δύο τη φωτιά. Μόνος που να βρω την άκρη, κόβησα γυαλί το δάκρυ και μου χαρακώνει τη ματιά.